bakuya cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Ah, bakuya, bakuya, bakuya cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Oma meyo kuri biche, tamu kumbi cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Oma neyo manamba kumto kumbi cinema. Bakuya, bakuya, bakuya cinema. Ma femme m'a mal au ma jeune matin qui moi se sauve à la morale.